9770 या विजिट www.crownautomotive.nz। बहुत ही स्वाद खाना है, भाभी जी ने कमाल कर दी। जादू है सुधा भाभी दे हाथा च, सानू भी दस दो कुछ। खाना तो सारे बना लेंदे ने, पर खाने नु स्वाद बनाउंदे ने मसाले। मैं यूज करदी हां रतन स्पाइस मार्ट दे मसाले। उत्थे मसालियां दी बहुत रेंज है, वो भी बहुत घट प्राइसेस ते। नाले ग्रोसरी आइटम्स, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स ते स्पोर्ट्स दा सामान भी अवेलेबल है। रतन स्पाइस मार्ट, यूनिट 13/2, बिशप डन प्लेस, पटनी। पंजाबियों दा अपना स्टोर रतन स्पाइस मार्ट, सतों दिन तुहाडी सेवा च हाजिर ने। सवेरे 8:30 बजे तो लेके रात 9 बजे तक। साड़ी कस्टमर केयर सेवा विच तुहाडा स्वागत है। पाथ फिटिंग संबंधी किसी तरह दी जानकारी लई एक दबाओ, तुहाडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। ए जानकारी ध्यान नाल सुनो। घर च बेस्ट बाथरूम बनवाना चाहुंदे हो ते आओ बाथ एंड टाइल्स, जिते जर्मन टेक्नोलॉजी नाल बने सेल्फ क्लोज्ड बाथरूम डोर्स, वाटरप्रूफ पीवीसी वैनिटीज अते बेस्ट क्वालिटी दी टाइल्स दी वैरायटीज अवेलेबल ने। बने बनाए बाथरूम देख के सिलेक्ट करो, अपनी पसंद दा बाथरूम डिजाइन करवाओ। बाथ एंड टाइल्स, 132E कैमन डिस्क ड्राइव, मैनाकाओ, एल्बनी ब्रांच 7B, डगलस अलेक्जेंडर परेड, एल्बनी। ओ हां सुधा, सुना की प्लान हुन तेरा अगे दा? सोच रही हां कि एडमिशन ले लवा न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग ते, क्योंकि ये NZQA वालों अप्रूव्ड कैटेगरी 1 प्रोवाइडर है। इना कोल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड डिप्लोमा कोर्सेज ते क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स ने न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, जिथे तुसी कर सकते हो न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एकेडमिक लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 4 नु कंप्लीट करन तो बाद तुसी डिप्लोमा दा लेवल 5 अते 7 लई एनरोल भी हो जाओगे, क्योंकि लेवल 4 नु क्लियर करना मतलब IELTS बैच स्टूडेंट्स IELTS बेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस लई NITT ते एनरोल हो सकते हैं। NITT हुन मनगांव दे नाल नाल ऑकलैंड सिटी विच भी ब्रांच 13 ते खुल चुका है, ताकि वो उधर दे स्टूडेंट्स नु भी कैटर कर सके। आज ही आओ 155 ग्रीन स्ट्रीट ऑकलैंड CBD। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट www.nitt.ac.nz या फिर कॉल भी कर सकते हो इस नंबर से 6495514597, 6495514596। चाफ्रास इंडियन रेस्टोरेंट दे खाने दे लाजवाब स्वाद हुण तुहानू मिलणगे मेनिक्यू विच वे शानदार स्वाद ते शानदार सर्विस। यूनिट 5613 ग्रेट साउथ रोड ते पिज़्ज़ा हट ते बिल्कुल पिछे स्थित ते चावलास। ऑनलाइन विजिट कर सकते हो chavlasmenicure.co.nz। कॉल करो 09262313 ते। इना कोल लंच स्पेशल्स अवेलेबल ने ते ए आउटडोर केटरिंग भी करदे ने। चावलास, ऑथेंटिक इंडियन रेसिपीज सिंस 1960। कारोबार कोई भी होवे, इलाका कोई भी होवे, किते भी वसदे हो, तुहाडे कारोबारां नूं तुहाडे गाहकां तक पहुंचाउण दे लई न्यूजीलैंड दा इक्को इक पंजाबी FM रेडियो स्पाइस। रेडियो स्पाइस Saturday night। याद तेरी हर वेले पौंदी गल जेनू खिच, गल जेनू गल जेनू गल जेनू खिच, मेरा रहंदा है ध्यान सदा सैलफोन विच, सैलफोन सैलफोन हाय। याद तेरी हर वेले पौंदी गल जेनू खिच, मेरा रहंदा है ध्यान सदा सैलफोन विच, तो आज तेरी गल मुख हो जे मेरा लाल, आज तेरी गल मुख हो जे मेरा लाल, झट चुक के मोबाइल कोठे चढ़ दी, तकड़े नु तेनू हानिया ने तुआण के दरां दे विच खड़ दी, तकड़े नु तेनू हानिया ने तुआण के दरां दे विच खड़ दी, तकड़े नु तेनू हानिया ने तुआण के दरां दे विच खड़ दी, तकड़े नु तेनू हानिया ने तुआण के दरां दे विच खड़ दी। ना तू पुछ परदेसियां दा हाल नी, तेनू दसां की मैं बीती मेरे नाल नी, ना तू पुछ परदेसियां दा हाल नी, तेनू दसां की मैं बीती मेरे नाल नी, बेड़ा बह गया इंदर टुट पैण दा, बेड़ा बह गया इंदर टुट पैण दा, जो नाल मैनू लै गया बलिए, तेरा यार सी नजारे पूरे लुट दा, कनेडा जो गा गया। ਹੱਡ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਣਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਕਦੋਂ ਪੜਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਝੂਟ ਦੇ ਦੇ ਬਰੀ ਬਾੜੇ ਹੀ ਹੰਡਾਈ ਜਾਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤਾਹੀ ਨੀ ਟੂਮਾ ਸਮਝ ਜਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ ਟੂਮ ਪਿੱਤਲੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਣੀ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀਆਂ ਪਤੀ ਪਾਲਿਆ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਤੀ ਜੇ ਡੈਪ ਨਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਚਾਦਰੇ ਫਿਰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਲਾਣਾ ਨੀ ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨੀ ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਛਿੰਦੀਏ ਯਤਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਤੂੰ ਬੈਂਡ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਰਨੀ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਪੈਰਨੀ ਵੱਜਦੇ ਤੂੰ ਬੈਂਡ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਰਨੀ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਪੈਰਨੀ ਮੰਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਵੱਜੂ ਵੀ ਬਰਨ ਜੀਤ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨੀ ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨੀ ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਛਿੰਦੀਏ ਦੋਹਾਈ ਕੀਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਗਾਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ ਗਾਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਯਾਰੋ ਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋ ਯਾਰੋ ਦਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਆ ਪੀਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਲਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਆ ਪੀਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਲਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਆ ਪੀਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਲਾਸ Radio Saturday.